Du förväntas en länken dingen stannar Fittan stan stan pleasant stan drinking in stan on päivän kärähdys, olettamus ja matka. Ja se on siellä.